duizend dingen om ons heen hier gisteren en vandaag. Die zijn een open vraag gebleven. Hemeldelen en zoveel dingen hier op aard hebben ons steeds hoopbrekens gegeven. Maar het moeilijkst toch van al mijn vrienden, waarvoor ik geen oplossing kan vinden, heeft een hele tijd onder ons gezeid, sterk geboeid, het ging hier om het feit. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Dat loop ik me alle dagen al jaren af te vragen. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Wel waren ze mooi recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn. Daarom, daarom zijn de bananen krom. Dieren, psyche van de vliegen, Einsteins theorie, die zijn zo 1, 2, 3 bekeken. Wereldvrede en zo mede heel de economie, zijn maar kwatsch bij één ding vergeleken. Doet natuur steeds ieder uur hier wonderen, van die wonderen is één een bijzondere. Het spookt me tot mijn strop, steeds weer door mijn kop, ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Dat loopt me alle dagen al jaren af te vragen. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Wel waren ze mooi recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn. Daarom, daarom zijn de bananen krom. De geleerde die beweerde dat wij er al zijn, heeft niet veel in zijn brein gekregen. Want een waarstuk van een vraagstuk hier voor groot en klein, pijnigt onze hersens en terdegen. Dit mysterie zegt het onomwonden, heeft zelfs Edison niet uitgevonden. Het heeft al menig hoofd van verstand beroofd, en er is een prijsvraag uitgeloofd. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Dat loopt me alle dagen al jaren af te vragen. Waarom, waarom zijn de bananen krom? Wel waren ze mooi recht van lijn, dan zouden het geen bananen zijn. Daarom, daarom zijn de bananen krom.